अतो नात्र प्रतिकूल से देवानाम पवित्र संभव। इसलिए देवता लोग अपनी आत्मा के प्रतिकूल को आचरण तो कभी प्रयत्न कर ही नहीं सकते हैं। अजय ब्रह्मविद्या के फलोत्पत्ति में बाधक कभी नहीं हो सकते। यसे ही अनात्मतम फलम देश काल निमित्तांतरितम तत्र अनात्म विषय सफल प्रयत्नो वीण आचरणा ये देवादि। जहां पर कोई साधक उपासक अनात्म फल की आकांक्षा कर रहा है जो कि देश काल निमित्त से व्यवहित होकर प्राप्त होने वाला है, उसी स्तर में तत्रैव अनात्म विषय देवादीनां विघ्नाचरणाय प्रयत्न सफल, देवादियों के द्वारा विघ्न आचरण करने के लिए उनका प्रयत्न सफल हो सकता है। न तो यह नहीं हो सकता। क्यों? विद्या समय काल एव आत्मते देश काल निमित्त अनंतरित, क्योंकि जो आत्मभूत है विद्या समय काल एव, विद्या के समय काल में जीव ब्रह्म एकत्वानुभूति जब हो जाती है जो कि देश काल निमित्तों के द्वारा व्यवहित नहीं है। अनंतरिते न यह ऐसा अनंतरिते देवानाम प्रयत्न न सफल पूर्वान्वय हो जाएगा, देवादियों का प्रयत्न सफल नहीं हो सकता। क्यों? हेतु दे रहे अवसर अनुपत्ति है। यदि देश काल निमित्त का कहीं व्यवधान होता तो अवसर की प्राप्ति होती, लेकिन अवसर की प्राप्ति नहीं है क्योंकि देश का निमित्त आदि का व्यवधान ही नहीं, कि विद्या के समकाल में विद्या के फल का फल होता जीव निमित्त अनुभूति की प्राप्ति हो जाती है, अतः यहाँ उनका प्रयत्न सफल नहीं हो सकता। एवं तरी विद्या प्रत्यय संतत्य भाव विपरीत प्रत्यय तत्कार योश्च दर्शनार्थ अंत ये वात प्रत्यय अविद्या मृत को नत पूर्व चिन्ह। आगे आपके प्रश्न धारा वाले संतति पूर्व पक्षी कहता है एवं तरी विद्या प्रत्यय संतत्य भाव विद्या प्रत्यय विद्या से जन जो प्रत्यय अहम ब्रह्मा से प्रत्यय उसकी धारा नहीं रही, उसकी संतति नहीं रहेगी, नहीं रहेगी तो विपरीत प्रत्यय जरूर होएगा। अर्थात कार्योश्च दर्शनात् और जब कार्य भी देखने मिल रहा है विषाटनादि, अतएव अंत ये वात प्रत्यय। इसलिए मरने के काल में जो अंत में अम्ब्रह्मासी प्रत्यय जो होता है वही अविद्या का निवर्तक है, उसके पूर्व में जितना भी अम्ब्रह्मासी बोलते रहो हो रहा है वो निवर्तक नहीं हो सकता। जब पहले वाले ने काम नहीं कर पाया अंत वाला करेगा तो क्या प्रमाण? पहली बार आपने घट को देखा उस समय घट का ज्ञान नहीं हो पाया तो बाद में जितने बार बोलते रहे तो समझ में तो आना है नहीं होगा। इसी कहते प्रथमेन अनेकांतिकता, प्रथम के द्वारा ही अनेकांतिक है नविद्या का निवृत्ति निश्चित रूप अव्यभिचारी रूपेण प्रथम प्रत्यय के साथ साथ। यदि प्रथम आत्म विषय प्रत्यय अविद्या न निवर्तयति तथा अंत्योपि तुल्य विषयता न निवर्तयत्। यदि प्रथम जो आत्म प्रत्यय उत्पन्न हुआ था वो आपकी अविद्या को निवृत्त नहीं कर सका, फिर तो निश्चित रूप से अंत्य प्रत्यय भी क्या है समान विषय के, वो भी आत्म विषय की तो है, इसलिए वो भी निवृत्त नहीं कर पाएगा। एवं तरी संत तो अविद्या निवर्तको न विच्छिन्न पूर्व लगातार मान संतति चली हुई धारा चलती रहेगी, एक बार उसने उत्पन्न हुआ और अविद्या को नष्ट कर दिया वो अम्ब्रह्मा से चलती ही रहेगी लगातार, कहीं कहीं दो बार अविद्या ना आ जावे डरे पूर्व पक्षी को है डर लगा हुआ है, एक बार अविद्या को नष्ट कर तो दिया विद्या ने, तेरे विद्या प्रति जो है लगातार चलते रहना पड़ेगा, नहीं चलेगा तुझे दो बार अविद्या उसे कार्य भी हो सकता है और दिखाई भी देता है उसके हिसाब से तो विषादी दिख रहे ना उसको। इसलिए वो कहता है अविद्या निवर्तको न विच्छिन्न ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि संतति का प्रसंग ही समाप्त जहां तुमने कह दिया कि तुमको दिखाई दे रहा है उस ब्रह्म ज्ञान के शरीर से विच्छा होता हुआ, फिर तो भाई जीवन चल रहा है जीवन की वृत्तियां आ रहे हैं, उठेगा बैठेगा घूमेगा फिरेगा खाएगा पिएगा नहाएगा धोएगा सब दिख रहा है ना तुमको, इसका मतलब ब्रह्म का वृत्ति का संतति भी संभव नहीं। इसे कहते हैं एवं तरी संतो अविद्या निवर्तको न विच्छिन्न, इस अविद्या के निवर्तको जो अम्ब्रह्मा से प्रत्यय संतत रहेगा उसकी निरंतर धारा चलेगी ऐसे कहना न विच्छिन्न विच्छिन्न नहीं रहेगा वो ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? जीवनादोषी संतति अनुपत्ते तुमने कह रहे हो अविद्या के कार्य हम देख रहे हैं दर्शन हो रहे हैं हमको विषाटन क्रिया दिखाई दे रहे हैं। पहले कहा था ना कि यहाँ आरंभ जहाँ हुआ था दर्शनार्थ, विपरीत प्रत्येक कार्यों से दर्शनार्थ अंत ये शंका में कहा था, उसी पर आधार पर कर बोल रहे हैं। यदि जीवन आदि चल रहा है उसका, जीवन आदि सती संतति अनुभवते है, क्यों नहीं जीवन आदि हेतु के प्रत्यय सती विद्या प्रत्यय संत विरोधा, जीवन आदि का कारणीभूता प्रत्यय भिक्षाटन आदि यदि हो रहा है तद वृत्ति का ज्ञान से है, फिर तो वह विद्या प्रत्यय की संतति नहीं हो सकती। क्योंकि एक कालावच्छेद अहंकार एक विषय वृत्ति को बना सकता है, परस्पर विरोधी दो विषय वृत्ति को नहीं बना सकता। अहम ब्रह्मास्मि और अहम बुभुक्षितवान अस्मि, दोनों एक साथ हो नहीं सकता है, विरोधी दो है विषय। अतएव जब जीवनार्थ भिक्षाटन आदि वृत्ति को लेकर बुभुक्षितवान अस्मि कर व्यवहार जब कर रहा है, उस समय अहम ब्रह्मास्मि नहीं मानी जा सकती है, क्यों परस्पर विरुद्ध है। अरे यदि आप मानते हो जीवन चल रहा है फिर वहां संतति संभव नहीं है, जीवन आदि सती संतर्पित, क्यों नहीं जीवन आदि हेतु के प्रत्येक सति विद्या प्रसिद्ध, क्यों विरोधा। अथ इसी कारण से अथ जीवन आदि प्रत्येक तिरस्करण नहीं आमरणांता विद्या संचरित, तब कहेगा जीवन आदि प्रत्ययों को तिरस्कार करते हुए, जब भी होता है बाल सामाजिक जो बोल रहे उसको तिरस्कार करते हुए हो रहा है, हो रहा है मतलब नहीं है अपना, हम अपने आम ब्रह्मासी में है और बाकी शरीर अपने चल रहा कार्यक्रम वजह से है, उसमें से विद्या संचरित चलेगी जरूरत क्या है उसका, सर्वे संतति की जरूरत ही क्या, समझ में नहीं आ रहा, वो लगा हुआ संतति चली मरने तक आम ब्रह्मासी चलते रहे। पहले वाला हम ब्रह्मा से मुक्ति प्रदान कर दिया, अब क्या रहे, अगर चले न चले उसे क्या मतलब, ब्रह्म हो ही गया, तेरो लगा हुआ है नहीं, ये सबको तिरस्कार करता हुआ ये हो रहा है, लेकिन उन सबको तिरस्कार करते हुए आम मरण पर्यंत शरीर मान रहा है ना, इसलिए आम मरण पर्यंत विद्या की संतति चलेगी, इच्छित न ऐसे भी नहीं कर सकते, क्यों प्रत्येकता संतान अनवधारणा शास्त्रार्थ अनवधारण दोषा, यदि क्योंकि निश्चय नहीं कर पाओगे आप कितनी संतति चलने पर विद्या नष्ट होगी, बताइए बता सकता है, अरे दो साल संतति चल जाए, तीन साल चल जाए, चार साल चल जाए, कितने समय तक विद्या प्रत्येक संतति चलने पर अविद्या नष्ट होगी ये बताओ मेरे को, पहले तब मैं मानूंगा चलो यहां मर्ण जरूरत है, ये कब तक जरूरत है फिर सोचा जाए। यदि पहली जो हेतु वही है, यदि पहली बार उत्पन्न विद्या प्रत्यय अविद्या को नष्ट नहीं कर सकती तो संतति क्या नाश करेगी, जैसे पहले कहा ना जब पहली जो प्रत्यय उत्पन्न नहीं कर सका, अभी जब नाश नहीं कर सका उत्पन्न प्रत्यय, अंतिम प्रत्यय भी नाश नहीं कर सकता था, उधर यहां पर भी है कि अविद्या के प्रत्ययता संतान अनवधारणा, इतनी लगातार धारा जब चले हम ब्रह्मास्मि की तब जाकर के विद्या नष्ट होती है, ऐसा आप निश्चय नहीं कर सकते। और इस प्रकार से यदि अविद्या का निवर्तक प्रत्ययता का निश्चय नहीं हुआ, उस प्रत्यय में विश्वास कौन करेगा, ये पता ही ना चले हमें कितने होने पर मुक्ति होएगा ये पता ही नहीं है, ऐसे प्रत्येक पीछे कौन भागेगा, समस्त शास्त्रों में ही अनर्थकता दोष आ जाएगा। इसलिए संतति पूर्वक की अविद्या का नाश की परिकल्पना भी गलत है। प्रत्येक यत्ता के संतान, प्रत्येक यत्ता का संतान जो है ना अनुवधारणा साक्षात अनुवधारण दोषात, उसे क्या हुआ अरे निश्चय ना हो चलती रहेगी, मान लो अरे जब नष्ट होगी नष्ट हो जाएगी, जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक चलती रहेगी ऐसे मान लीजिए, तब तो शास्त्र का अनुदारण हो जाएगा। अनिवर्तिका इति अनुदारणात् शास्त्रार्थोक्त्या नावध्रियेत, कहते हैं इतनी ही प्रत्येक संतति होने पर अविद्या को नष्ट कर देगी, ऐसा निश्चय न करने से शास्त्र का अर्थ का भी निश्चय नहीं हो पाएगा, न हो वे भला क्या फर्क पड़ने वाला है, ऐसे न मत कहो अच्छा निष्ठम, ऐसा कोई नहीं चाहेगा शास्त्र का अर्थ जो है अनिर्धारित हो, और अनिर्धारित अर्थ को लेकर आप संधि बनाओगे और उससे अपेक्षा करोगे फल मिलेगा विद्या निवृत्ति, ये कैसा हो सकता है। इस शास्त्रार्थ का अनिर्धारण पूर्वक आप प्रत्येक संतान मानो और उसके द्वारा विद्या की निवृत्ति मानो, ये तो हो ही नहीं सकता है, वो अत्यंत अनिष्ठम पर संतत मातृत्व अवधार दिए विच्छेद न, अरे भाई संतति नाश करती है ये क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, कितनी अरे कितनी मित्री को छोड़ो, धारा चलेगी और धारा नष्ट कर देगी। बात करते कितनी मात्र संतति मात्र मैंने प्रथमोत्पन्न प्रत्यय भी नष्ट नहीं करता, अंत्योत्पन्न प्रत्यय भी नष्ट नहीं करता, तो धारा होना जरूरी है। वो धारा कितनी है बात छोड़िए, लेकिन धारा होने पर ही उन्नत करता है विद्या। ऐसा मान लो ये भी नहीं होता आद्यंत और अविशेषा, वो धारा भी आदि और अंत प्रत्यय समानित तो है। जो आदि प्रत्यय नष्ट नहीं कर पाया, अंत प्रत्यय नष्ट कर पाया, धारा वाला जो प्रत्यय वो भी कहां नष्ट करेगा, वो भी प्रत्यय प्रत्यय समान विषय का भी है। धारा होने मात्र के विषय बदल गया, आगे उसे सामर्थ्य आगे कुछ विशेष कैसे हो सकता है, ये हो नहीं। प्रथमा विद्या प्रतिसंततिर मरण कालांतावा यदि विशेष अभावात आद्यंत प्रत्यय पूर्वोक्तो दोषो प्रसिज्जियाताम, क्योंकि प्रथमा विद्या प्रत्यय विद्या प्रथमा जो विद्या प्रत्यय संतति ही वो संतति में मैं पूछूंगा, जो पहली संतति पैदा हुई है वो संतति काम करेगी या मरण कालांतवा मरण काल में जो संतति रहेगी वो नष्ट करेगी विद्या को। विशेषाभावात जो प्रथमोत्पन्न संतति हो चाहे अंतिकालीन संतति हो उसी प्रकार के हैं, जैसे प्रथमोत्पन्न प्रत्यय अंत्योत्पन्न प्रत्यय के समान ही है, इसीलिए पूर्वोक्त दोष वैसे के वैसे दोनों की दोनों रह गए। एवं तरी अधिवर्तक आप आ गया ना पूर्व, फिर तो मान लो भाई ये अभेद प्रत्यय जो है ना अद्वैत प्रत्यय ये अविद्या को नष्ट नहीं करते, बेकार है संवेदा यदि चेत न ऐसा नहीं कर सकते। तस्मात सर्व भवति श्रुते है दीदे हृदय ग्रंथि सर्को मोह काशक श्रुति अनेक श्रुति स्मृतिया प्रमाण है कि वे अभेद बुद्धि या द्वैत बुद्धि जो है ना अविद्या को निवृत्त करती है। इसलिए भी नहीं कह सकते वे उत्पन्न ही नहीं, उत्पन्न कोई भी प्रत्यय जो है ना अविद्या को निवृत्त ही नहीं करेगी, ऐसे नहीं कहते। ये सब वास्तव में जो कर है ना अविद्या की निवृत्त कर देगा एकत्व अनुपस्थिति सब अर्थवाद यदि चेन्ना पूर्व पक्ष ने कहा था इसको स्थिति मात्र मान, वास्तव में कोई अविद्या निवृत्त हो ही नहीं सकती ये पूर्व पक्ष, क्योंकि ऐसा वाक्य जो कहता है अविद्या निवृत्त होता है अभेद प्रत्यय के द्वारा द्वैत बुद्धि एकत्व दृष्टि के द्वारा, वो सब अर्थवाद है। चिन्ह सर्वशाम अर्थवाद आप इस उपनिषद इस वाक्य को भले बोल लो इसे सारी शाखाओं में विद्यमान समस्त परिषद ऐसे अर्थवाद हो जाएंगे क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता है। एतावन मात्रार्थत्व पक्षिणा ये सर्व शाखा उपनिषद बस वास्तव में सकल शाखाओं के उपनिषदों में इतने मात्र बोध का तत्व प्रसक्ति के अलावा और कुछ नहीं। ये तो श्रुति नाम अर्थवाद कथम सर्व शाखा उपनिषद में से एतावन की एतावन मात्रार्थत्व आत्मज्ञान तद अज्ञान निवृत्ति एतावन एतावन मात्र आत्मज्ञान से अनात्मज्ञान की निवृत्ति होना इतनी ही बोध कराने के लिए सकल उपनिषदों का सामर्थ्य छीन हो जाता है। सारा उपनिषद का एक ही लक्ष्य है अनात्म ज्ञान की निवृत्ति के लिए आत्मज्ञान है, ये इतना ही बोलना चाहिए। उपक्षिणा सर्व सर्वशाखा उपनिषद प्रत्यक्ष प्रमिदात्म विषद का अदस्ती, अरे भाई ये क्यों बोल रही श्रुति ज्ञान से क्या हो गया, अरे अनात्म ज्ञान जो है ना आत्मज्ञान होने से होता है, ये बात श्रुतियों को परिषदों को बोलने की जरूरत नहीं, तो प्रत्यक्ष हो रहा है पूर्व मान रहा आत्मा का प्रत्यक्ष होता है नहीं है कभी जहां मन संयोग से आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है, इसलिए सिद्ध हो गया उपनिषद को बोलने क्या करते इधर से उपनिषद अर्थवाद प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु का अनुवाद करना है अनुवाद रूपी अर्थवाद, जैसे आप कहते हो अग्नि भी मसी भेजे जाओ क्या है अनुवाद रूपी अर्थवाद, तीन प्रकार के अर्थवाद होते हैं ना, अनुवाद रूपी अर्थवाद होता है, गुणानुवाद रूपी अर्थवाद होता है, भूतार्थवाद रूपी अर्थवाद होता है। इसे प्रत्यक्ष प्रमित जो चीज था उसी को अनुवाद कर दिया सारी उपनिषद है, इसे अनुवाद रूपी अर्थवाद है ये, ऐसे दिखा था चिन्हो उक्त परिहार अर्थवाद मैंने पहले जवाब दिया हूं प्रत्यक्ष अनुमान आदि का विषय ही नहीं है यहाँ, ये कोई विशेषतर प्रदेश करना चाहेगा 272 पृष्ठ में जाए विशिष्ट ने कोई प्रत्यक्ष करना चाहता है तो प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, नहीं दृष्ट दृष्टि प्रलोभ भी देते दृष्टा का दृष्टि को कोई प्रत्यक्ष करना चाहे दृश्य रूपेण कारण दृश्य रूपा दृष्टि के द्वारा, दृश्य रूपा दृष्टि के द्वारा इस अनित्य दृष्टि का जो दृष्टा है उस दृष्टा को आप प्रत्यक्ष कर नहीं सकते, पहले कह चुके 272 पृष्ठ में आ चुका है, नीचे टिप्पण भी है 272 पृष्ठ। अविद्या शोक मोह तत्व स्पष्ट कर रहे हैं, अविद्या शोक मोह भयादि दोष निवृत्त है प्रत्यक्षता इति च उक्त परिहार विद्या धर्म से देता प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं लेना विद्वान को अनुभूति, इसलिए प्रत्यक्षत्वाद की टिप्पण में विद्युत अनुभव सिद्धता इसको यहाँ पर उन्होंने अनुग्रह मिला। विद्युत अनुभव आश्रित्यापि फलश्रुति रद्वात्तम समाहितम, विद्युत अनुभव को आश्रय करता हुआ फलश्रुति को अर्थवाद कथन का समाधान कर दिया गया है। इति च उक्त परिहार, ये परिहार 226 पृष्ठ में कह चुके, 226 तमे पृष्ठ उक्तम, कुछ गलत छपी थी उसको ठीक कर लेना, 226 में है ये बात। तस्मात् आद्यो अंत्य संततो असंततो चेति अचोद्यमेत, आगे ना आपकी बात कभी आपको प्रश्न जवाब, इसलिए ये कबा समाप्त कर दो यहीं पे, आदि प्रत्यय नष्ट करता है कि अंत्य प्रत्यय नष्ट करता है, संतति नष्ट करती है या असंतति नष्ट करती है, ये शंका ही नहीं करना चाहिए। यदि अचोद्यमेत उद्धारक की जरूरत ही नहीं है, इसलिए अखंडाकार वृत्ति का मतलब ये नहीं होता कि धारा चलना, ये नहीं, अखंडाकार जीव ब्रह्म एकत्व अखंड बोल दिया, जीव ब्रह्म एकत्व का नाम ही अखंडार्थावबोध, वो कहां से उत्पन्न हुआ, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य जनित ज्ञान, उसका साक्षात्कार होना, वो जिस क्षण हुआ उसी क्षण कहानी खत्म, उसके बाद की धारा की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत, ये केवल उससे पहले हम लोग कहते भाई साधना काल में अज्ञान काल में जब तक अनुभूति नहीं होगी तो जीव ब्रह्म एक तो ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ, ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ, अपने बुद्धि से मन से चिंतन करो, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म हूं सर्वव्यापक हूं, ऐसे करो करो धीरे धीरे धीरे, हम भैंस के जैसे हो जाएगा, धीरे धीरे भैंस हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा, करो तो सही कुछ, ये सब साधना कालीन बात है, वृत्ति बनाना, वृत्ति की धारा चलाओ, प्रत्येक तानदा ध्यान कर दिया, ब्रह्मा का प्रत्येक एक तानदा कर दो, ये सब क्या है, ये साधना काल, अनुभूति उत्तर काल नहीं है, अनुभूति उत्तर काल ही नहीं है, सारी खत्म हो गया वहां, उत्तर काल कहां से, अनुभूति हुई बस उस समय सारा खेल खत्म। अविद्या दोष निवृत्ति फलावसान विद्याया, इसलिए विद्या जो वास्तव में क्या है, अविद्या आदि सकल दोष का निवृत्ति रूप फलावसान होता है, यह फल को प्राप्त कराना ही है विद्या का काम है, अविद्या सकल दोषों को खत्म करना ही विद्या का काम, अविद्या उत्पन्न हो गई अनुभूति हो गई कार्य और फिर रह गया कोई चीज तो फिर वो विद्या उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो काम ये चीज सबको खत्म करना, और खत्म हुए बिना कैसे कह दे विद्या उत्पन्न हुई, अतः जो कहते विद्या उत्पन्न होने के बाद कुछ है उसके लिए भी इसका मतलब वास्तव में उसको हुई नहीं, अविद्या रह गया ना भी थोड़ा बहुत है का मतलब गड़बड़ है, यदि यहाँ भी कहेंगे अविद्यालय इसको मानेंगे फिर भी बादशाह का क्या करें, अज्ञानी मानता है नहीं, जीवन मुक्त है बोलता है, अच्छा ठीक है बाबा तुम्हारे लिए जीवन मुक्त है, चलो तुम्हारे दृष्टिकोण से मानेंगे, अविद्यालेश भी है, प्राण कर्म भी है, ब्रह्म ज्ञानी का शरीर भी चलता है, ठीक है सब, बच्चा तो खुश हो क्या करे, अवश्य ब्रह्म ज्ञानी तुम्हारा कल्याण हो रहा है तो अच्छी बात है, अरे किसी तरह से आदमी आवे तो सही रास्ते, जो व्यवस्था का सवाल की बात करते हैं, व्यवस्था होती कहा, अभेद में क्या अभेद, अभेद में होगी व्यवस्था, व्यवस्था तो भेद की भाषा है, भेद की भाषा है व्यवस्था, और सिर्फ भेद नहीं होगी वो, सिर्फ व्यवस्था का बात भेद को, और भेद में जहां भेद को लेकर यदि व्यवस्था देने की प्रयास करोगे वह अनेक जीवाद मान लिया, और अनेक जीवाद मान लिया तो सारी कल्पना आएगी, देखिए बोलने की बात सारी बात यह अविद्या दोष निवृत्ति फल कृत कर प्रत्यय, जो कोई भी अविद्या दोष निवृत्ति फल करने वाला प्रत्यय है वह चाहे आद्य हो चाहे अंत्य हो चाहे संतति हो चाहे असंतति, वह सैव विद्या, वही हमारे मत में विद्या, सब सबको खुश कर दिया भाषकर, चाहे जिसको तुम मान, आप कहेंगे आदि प्रत्यय मेरे को विद्या दे रही है तो ठीक है आपके आदि प्रत्यय विद्या है, कहे नहीं मैं संतति ही मेरे को विद्या दे रही है तो ठीक है तुम्हारे मत में संतति ही विद्या है, भाई हमें मतलब इतना है भाई, अविद्यादि दोष जिससे नष्ट हुआ, चाहे वो आदि से नष्ट हो रहा है, आपके लिए आदि से नष्ट हुआ तो आपके लिए वो आदि वाला विद्या है। किसी ने संति से नष्ट हुआ बोल रहा है तो ठीक है भाई, तुम्हारे लिए संति विद्या है, हमारे की आपत्ति हो रही कि विद्या वो चीज का नाम है जो अविद्या से दोष को नष्ट कर, चाहे वो आद्य वाला नष्ट कर रहा है, चाहे अंत्य वाला नष्ट कर रहा है, चाहे संतति को नष्ट कर रही है, चाहे असंतति नष्ट कर रही है, जो भी नष्ट कर दे रहा है, जो नष्ट कर रहा है वही विद्या। इसे कहते हैं वास्तव विद्या अभिगमान न चौद्य से अवतार गंधोप्यस्ति। इसे शंका के शंका का उदृत करने का अवसर ही खत्म हो गया। जिसको जैसे अनुभव है, कोई कहता ना मेरा अनुभूति ऐसी है तो ठीक है, तुमको जैसा अनुभव वही ठीक है, हमारा क्या जाना। तो हमें कोई इसमें विवाद करना ही नहीं, शंका का मामला ही नहीं उठता है। वास्तविकता यह है जिस क्षण विद्या उत्पन्न की अविद्या सर्वदोष खत्म, भेद का पुनर्दर हो जाता है, अभी सर्वानुभूति हो गई तो बात खत्म। और वो कैसे हुई वो आपके अपने अपने मामला है, जिसको जिसमें आग्रह है वो उसी को स्वीकार कर। हमें लक्ष्य चाहिए विद्या और अविद्या का भेद करके बताना, यही उपनिषदों का काम। ये तो उत्तम, फिर भी पूर्व पक्ष जो कहा था विपरीत प्रतिपूर्ति कार्यशी प्रश्न की थी, अगे बात पूर्व पक्ष ने कहा था विपरीत प्रत्यय दिख रही है हमें, उसे कार्य भी दिख रहा है, अपेक्षा मांग रहा है, हो सकता कई बार ना देने पर गुस्सा भी होता होगा, ये सब दिख रहा है ना, गाड़ी भी देता होगा, हट करके बैठता नहीं तुम्हारे यहीं से लेके जाऊंगा, देना ही पड़ेगा तुमको, अरे कैसी कैसी लीलाएं होती है, घर देख रहा है कदर ऐसे दिखाई देता है तुमको, फिर तो भाई ठीक है, जिसको दिखाई दे रहा है भाई उसे भिक्षा हो रहा है, विपरीत प्रत्यय है करके दिखाई दे रहा है ना तुमको विद्वान के शरीर में, फिर तो भाई तुम्हारे दृष्टिकोण से तब शिस्थिति तो था, तब शिस्थिति ही वहां कारण है। अब प्राग कर मानने में अवशेष शरीर का रहने को व्यवस्था भी हम मानने को दिया, किनके लिए कह रही है, लेकिन ये ध्यान रखना है मुख्य दृष्टि से नहीं, जो कह रहा है कि विपरीत प्रत्यय कार्य होता भिक्षाटन आदि मरे को दिखाई देता है तो उसके लिए कर्मणा शरीरम आरब्धम, अगर प्रथम को लाए येन कर्मणा शरीरम आरब्धम तत् विपरीत प्रत्यय दोष निमित्तता तस्य तथागत शिव विपरीत प्रत्यय दोष तस्य फलदारे थामः। इसे क्यों दिख रहा है विपरीत प्रत्यय और उसका कार्य भी, क्योंकि प्रागकर्म बना किसी से था, ब्रह्म ज्ञान से प्रागकर्म बनता है क्या है, ब्रह्म ज्ञान से तो प्रागकर्म बना नहीं, जो प्रागकर्म बना था वो अज्ञान कालीन था, मैंने विपरीत प्रत्यय और तब कार्य से ही जन्मी है कारण कर्म, उसका फल कैसा होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, इसे वो जब फलीभूत होगा वहां भी क्या दिखेगा, विपरीत प्रत्यय और उसका कार्य ही दिखेगा, जैसा कर्म वैसा फल, और कर्म आया ही है विपरीत प्रत्यय और कार्यों से, कर्म होगा और वो कर्म जब फलीभूत होगा वह फलभूत में आप यही देखोगे, वहां विपरीत प्रत्यय ही दिखाई देगा और वहां सब कार्य होता ही वस्तु दिखाई देगी। जिस कर्म के द्वारा शरीर आरब्ध हुआ था वो जो है ना विपरीत प्रत्यय दोष निमित्त था, वो विपरीत प्रत्यय आदि दोष निमित्त ही थे, कौन प्रारंभ कर्म, इसीलिए तस्य तथाभूत शिव अर्थात तारज तस्मिन् कर्मणा, तारज प्रारंभ कर्म कैसा है तथाभूत शिव विपरीत प्रत्यय दोष निमित्त, वह जो प्रारंभ कर्म का विपरीत दोष युक्त उसको स्पष्ट कर तथाभूत से व्याख्या कर दिया, विपरीत प्रत्यय दोष युक्त कर्मण अपराध कर्मण फलदाने सामर्थ्यम, वो फल भी उसी प्रकार का ही देगा, यावत शरीर पाता, वो भी कब तक देगा, जब तक तुम्हारे दृष्टि से शरीर मर नहीं जा रहा, क्या तुमको शरीर में दिख रहा है, ये तुम्हारे लिए तो शरीर बनेगा, जब तक शरीर का पात नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलते रहेगा। फलोपभोगांगतया विपरीत प्रत्यम राग दोषंच तावन मात्र वो नियम है आपका, ये बिना यद अनुपन्न जिसके बिना जो उपन्न नहीं हो सकता है उसको उसके द्वारा में आक्षेप करना ही पड़ता है, जब तुम कहोगे शरीर दिख रहा है तो सारी क्रियाकलाप हो रही है, विपरीत प्रत्यय भी है तो कार्य भी दर्शन हो रहा है, तो उस वो जो है ना कर्म के बिना हो नहीं सकता, ये बिना मैंने कर्म बिना यद अनुपन्न शरीर आदि क्रियाकलाप विपरीत प्रत्यय तो कार्य प्रलाप दर्शन असंभव है, अतएव जिसने दर्शन हो रहा है आपको इसलिए आपको प्रवर्तन भी आपको मानना पड़ेगा। कहते हैं कि उत्तरी आक्षेपत्यव आक्षेपत्यव पर बोल रहे हैं, टिप्पणी इसलिए आक्षेपते पर ये न्यायात नीचे टिप्पण भी बोल रहे हैं वहां टीका में भी यथा प्रवृत्त वेदस्य ईश्वरादि दृष्टान भी देंगे यावत क्षरपात तावत फलोपभोगांगतया फलोपभोग अंगतया मैं प्रयोजकतया फलोपभोग का प्रयोजक रूपेण विपरीत प्रत्यय और रागादि दोष को उतने ही देर तक के लिए हम उतनी ही मात्र तावन मात्र में तावत काल पर्यतम एव तावन मात्र एव आक्षपति आक्षेप करने के पीछे कोई आधार तो कहीं दृष्टांत दो कि साधन पर आप ये बात कर रहे हो ये बिना न्याय लगा रहे हो अरे दृष्टांत मुक्ते शिव प्रवृत्त फल तद हेतु तस्य कर्मणः शरीर दर्शन आदि विपरीत प्रत्येक कार्य के दर्शन का कारण क्या है कर्म है वो कर्म मुक्तेश के समान प्रवृत्त फल वाला है इसे कोई नहीं रोक सकता अर्थात क्यों नहीं रोक सकता पक्षी कहेगा महाराज जैसे सारे को रोक देता है संचित कर्म इतने सारे हैं सबको नष्ट कर डाला और थोड़ी से प्रवृत्त को नष्ट नहीं कर सकता है अनंत संचित कर्म आपका अनंत संचित कर्म को गिरा दिया और एक छोटा सा प्रारंभ कर्म थोड़े से हैं उनको नहीं मार सकता है तो नहीं विरोध होता ना भयंकर अंधकार को दूर कर सकता है इसे जो है दीपक भयंकर अंधकार को दूर तो कर दिया उसकी तल में ज्ञान अंधकार को दूर नहीं करता उसके सुख विरोध नहीं है स्वाधिष्ठान का जो है छाया है ना वो स्वाधिष्ठान की छाया है इसलिए विरोध नहीं है इसी प्रकार समझाने के लिए सब बातें हैं जो इसको मान रहा है उसके लिए जवाब दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति इस बात को मान उसके लिए कह रहे हैं प्रारंभ क्रम का ज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं आपने जैसा कहा कि ज्ञानी के लिए कुछ रहता नहीं एक बार ज्ञान होने पर फिर जीवन मुक्ति भी नहीं है बाधितानुवृत्ति भी नहीं है कुछ भी नहीं फिर गुरु परंपरा कहाँ से गुरु परंपरा कहाँ से जगत हो तब तो गुरु परंपरा भी है महाराज जी हमें तो दिख रहा है ना आज इसलिए तो है ना इसका अर्थ शंकराचार्य भी ज्ञानी नहीं थे उन्होंने उपदेश किया वो मूर्ख थे ना ऐसे क्यों कहे ना नहीं आपने जैसा तर्क दिया उस हिसाब से वही हो रहा है नहीं नहीं नहीं हो रहा है क्या हमारे शंकराचार्य हमारे गुरु परंपरा के हम अज्ञानी है फिर भी उनके वो तो अपने आप में उपदेशक का अभिमान रखते वो कहाँ मान रखे वो कहाँ का मैं उपदेश दे रहा हूँ अगर नहीं तो कार्य नहीं वो तो कभी नहीं कहा कि मैं संशय कर रहा हूँ वो हम लोग कह रहे हैं ना अभिमान अविनाश जिसको जगत उत्पन्न हुआ है उसके शंकराचार्य भी पैदा हुआ है उसी के लिए ही व्यवहार भी हो रहा है अभिमान अविना महाराज जी उपदेश में किया कोई भी कार्य नहीं होता है इस कारण से उन्होंने भी कुछ उनके भीतर भी अज्ञान उपदेश स्वीकार करना पड़ेगा तभी ज्ञान उपदेश कर सकते अब ये पूछना पड़ेगा शंकराचार्य से वो है या नहीं पहले अभी तो वो थे या नहीं थे भाई जिसको जगत दिख रहा है उसके शंकराचार्य भी थे अब शंकराचार्य जगत दिखा कि नहीं दिखा उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा ये जब जगत उत्पन्न हुआ उनके लिए सारी बात है पूरा शास्त्र प्रामाणिक है ही अभेद काल में शास्त्र प्रामाणिक बढ़ चुके हैं ये तो भेद काल में आप प्रामाणिक हो रहे हैं भेद काल में अप्रामाणिक नहीं हो रहा है भेद काल में सारे शास्त्र प्रामाणिक शंकराचार्य जी भी है वो अज्ञानी भी थे वो अविद्या लेश भी था उनका भी प्रारंभ क्रम था प्रारंभ क्रम से उनका भी शरीर भी शास्त्र लिखा उन्होंने ये स्वीकार करते हैं क्यों नहीं क्यों नहीं ये तो कहीं नहीं जिसको जगत आप नहीं स्वीकार करते इस बात को मैं स्वीकार इसलिए नहीं करता कि जो ब्रह्म ज्ञान हो गया उसके लिए नहीं है अभी मैं वही कहता हूँ जिसके लिए सब दर्शन हो रहा है उसके लिए सब ये समाधान ये समाधान नहीं बात नहीं है समझने वाली बात है जहाँ अभेद वृत्ति हो गई अभेद अनुभूति के बाद भेद खत्म है वहां संसार भी नहीं शास्त्र भी शास्त्र लिखना भी नहीं कुछ भी नहीं ये सारी चीजें स्वप्रवत इसलिए कर बार बार स्वप्रवत दृष्टांत देते हैं सब प्रवत सारी व्यवस्था चल रही है जिसकी लिए है उसके लिए सब कुछ है शंकराचार्य जी भी हुए संप्रदाय भी है गुरु परंपरा भी है चेला भी गुरु भी अजीब अनुभूति होने का आप भी यही कहोगे न शंकराचार्य थे न शास्त्र है न पढ़ा रहा हूँ न पढ़ रहा हूँ न पढ़ाया है न किसने कुछ हुआ जगत भी पैदा नहीं हुआ कहा शंकराचार्य हो गए शंकराचार्य जी भी नहीं है जगत पैदा हो तब न सब है अजातवाद में पहुंच करके चिंतन करके क्षमता बुद्धि में नहीं है ये स्वीकार करो अजातवाद की स्थिति की धारणा करके उस दृष्टिकोण से इस मिथ्या जगत को स्वीकार करने की योग्यता हम लोगों के अंदर नहीं है इसलिए शंका होती है इसलिए हम गुरु परंपरा को मान रहे सब मान रहे हैं नहीं तो सब दृश्य हो गया स्वप्न हो गया ये मिथ्या है और कुछ भी जैसे जागृत में आने के बाद स्वप्न का किसी भी वस्तु को था है और ये हुआ वो हुआ वो सत्य था कौन कहेगा इसलिए उस स्थिति में पहुंचो अजातवाद में उस स्थिति में पहुंचकर इसको देखोगे तब समझ में आएगी क्या चीज है और उसी को पहुंचने के प्रयास नहीं कर रहे, शब्द जाल में फंसता है। और जो शब्द माया जाल में रहता है, ब्रह्मसूत्र बारंबार कई दो बार विशेष रूप से कहते हैं, जो शाब्दिक ब्रह्म ज्ञानी है वो वेदांत को कभी ग्रहण अनुभव ही नहीं कर सकता है। जिस शब्द ब्रह्म में फंस गए अनुभव में जाओ, बिना इसको समझे कैसे जाओ, शब्द जाल को समझ ही नहीं सकोगे। क्यों? क्यों सिद्धांत स्पष्ट नहीं, बात नहीं है, आपके अंतकरण की अशुद्धि है, इसलिए सिद्धांत स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। स्वांतकरण की अशुद्धि के कारण से सिद्धांत का प्रतिभान नहीं हो सकती है। 2 × 2 = 4, बच्चे को हजार बार मास्टर पढ़ाता है अकल में घुसता नहीं, क्यों? उसका बुद्धि भैंस की है। इसे कहा गया ना, काले अक्षर भैंस बराबर, किसके लिए? जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। इसे सिद्धांत भी असिद्धांत है, किसके लिए? जिसके अंतकरण शुद्ध नहीं है। इसे सम्यक प्रकार से गुरु परंपरा से सीखो, पढ़ो, अपने मनमाने पढ़ लोगे आगे पीछे उल्टा से किसी भी ग्रंथ को, उसमें तो कभी भी कोई भी शब्दार्थ बोध हो नहीं सकता है। जब गुरु परंपरा मानते हो, फिर गुरु दीक्षा को मानते हो, तो उसके अनुसार शुरू से एबीसीडी से पढ़ो ढंग से। ऐसे नहीं, जो पढ़ता है वो उलझे ही रहेगा, उसका सिद्धांत या अपसिद्धांत ही भाषित होता है, क्योंकि उस गुरु परंपरा से गुरु सेवा जो कहा गया है, तभी पंडित पाते ना परिप्रष्ट ने सेवाया इत्यादि के अंतर्गुण शुद्धि को जो पाया नहीं है, उसके लिए सिद्धांत और अपसिद्धांत भाषित। विवेचन कीजिए, अपने आप को पहले देखो, मैं क्या हूं, कहां हूं, कितने पानी में हूं, फिर शास्त्र को समझने की कोशिश करना। इसलिए कहा गया आत्मकृपा पहला होता है, शास्त्र कृपा बहुत बाद में होती है। आत्मकृपा ही नहीं है, अहंकार हो गया है, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान, मैं सारा समझ रहा हूं, मेरे को इसकी जरूरत नहीं, मेरे को क्रम से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अक्रम पूर्वक चल रहे हैं, और अक्रम में चलने भी उल्लंघन भी, ऐसे नहीं होता है विद्या प्राप्ति। तत्पर सहित इंद्रिय कहा है, इन चीजों को ध्यान दीजिए, आपकी तत्परता कितनी है, उन सारे को समझोगे तब अपने आप को पता चले हम है कहां, और क्यों मेरे को शास्त्र नहीं ग्रहण में आ रहा है, क्यों मेरे को सिद्धांत सुस्पष्ट सिद्धांत जो अनादिकाल से हजारों लोगों ने इसी शब्द जीवन मुक्तता को प्राप्त किए, स्वरूपान प्राप्त किए, वो सिद्धांत और सिद्धांत क्यों महसूस हो रहा है, इसका विवेचन करना जरूरी है। इसमें तो श्रद्धा है, लेकिन आपके आपकी वाणी में और इसमें थोड़ा भेद प्रतीत होता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा है तो भेद प्रतीत ही नहीं होगी, भेद प्रतीत हो रही मैंने अविद्या संशय करता हूँ, शास्त्र में थोड़ा सा भेद है ऐसा आपको लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्र समझा है तो आप ही पढ़ा, सीधी सी बात यही हुआ, सीधी सी बात यही हुआ। तेरे चेता से निवर्ति का विद्या विरोधा, तेने चत्तर से निवर्ति का विद्या अविरोधा, क्यों? तस्य न निवर्ति, तेना न तस्य निवर्ति का, आगे ना तेना ज्ञाने न तस्य प्रारब्ध कर्म न विद्या न निवर्ति का, इसी कारण से प्रारब्ध कर्म का निवर्ति का विद्या नहीं होती है, क्यों? अविरोधा, क्यों? कोई विरोध न होने से। किंतरि स्वाश्रया देव सत् विरोधी अविद्याकारं यत् उत्पित्सो तन् निरुणद्धि अनागतत्वात् अतीतं वितरः। किंतरि इसको समझा रहे क्यों नहीं होता है, तो स्वाश्रया देव सत्व विरोधी, जो स्वाश्रय है उसी वही क्या है, आत्म विरोधी है। उस विरोधी कोई अविद्या का कार्य मानकर यत् उत्पित्सो, जिसको उत्पन्न करने की इच्छा से चल रहे हैं, तन् निरुणद्धि, उसी का निरोध होता है, और अनागतत्वात् अतीतं वितरः, क्योंकि वो अनागत, उसको तो विरोध कर नष्ट कर सकते हैं, अनागत को नष्ट किया जा सकता है, जो फल देने चालू हो चुका है उसको विरोध कर नहीं सकता क्या? इसे तो अनागतत्व तंदिरुणद्धि, उस संचित कर्म को तो वो नाश करता है। अतितम इतरत, अर्थात इतरत मेरे प्रार कर्म है, वो फल देने के लिए चालू कर चुका है, इसलिए उसको ज्ञान विरोध नहीं कर सकता। आरब्ध कर्मण ज्ञान निवर्तित, नीचे दिया देखो, आरब्ध से कर्मण ज्ञान अनिवर्तित से ज्ञानम कर्म निवर्तकम इति कथम प्रसिद्ध। आरब्ध कर्म जो है ना, ज्ञान का अनिवर्त्य, ज्ञान के द्वारा अनिवर्त्य, ज्ञान जो है कर्म का निवर्तक है। ये परस्पर लगता है कि भाई ये प्रसिद्ध है, वो कैसे प्रसिद्ध हो गया? ज्ञान अग्निदग्ध सर्वकर्माणि भी बोल सकते हो, और जो प्रारब्ध कर्म को नष्ट नहीं करता है तो परस्पर विरोध हो रहा है। इतहा तब जज ने किंत से जवाब दिया, क्यों ऐसे हुआ? वहां में से ज्ञान अग्नि दग्ध सर्वकर्माणि कर क्या हुआ, प्रारब्ध क्रम से भिन्न सकल कर्म लेना। इसलिए किन तरह से जवाब दिया, ज्ञान विरोधी यत अज्ञान कार्यम अनारब्धम कर्म। कहते ज्ञान का विरोधी कौन है, जो अज्ञान का कार्यभूत का अनारब्ध कर्म का अनारब्ध कर्म। ज्ञानाश्रय प्रमात्रा ज्ञाश्रया, क्यों ज्ञान का आश्रयभूत कौन था, प्रमाता, उसका प्रमात्रादि आश्रय, प्रमात्रादियों में आश्रित है। क्योंकि अलग अलग मत है, कोई प्रमाता में मानता है, कोई अध्यास में ही मानता है ना, कहाँ है वो अविद्या और अविद्या का कारण संस्कार जो वासनाएं है या संचित कर्म वो है कहाँ, कोई मानता है प्रमाता में ही, अर्थात प्रमात्र चैतन्य में, कोई कहीं चैतन्य में कैसे हो सकता है, बुद्धि में जड़ है वहां कैसे टिकेगा, कहते बुद्धि और जो है चैतन्य का जो अध्यास संबंध है वो संबंध में है। ऐसे ऐसे अलग अलग कल्पना है, अलग अलग इसमें भी सिद्धांत बनाया हुआ है, मतभेदांतर है। इसलिए यहाँ पर टीकाकार सतर्क होते हुए कह दिया प्रमात्रादि आश्रय, प्रमात्रादि है आश्रय जिसका, ऐसे होने से अज्ञानात फलात्मना जन्मागम तन्निवर्तकम ज्ञानम, फलात्मना जन्म की ओर अभिमुख तन्निवर्तक ज्ञान इति प्रसिद्धि अविरुद्धा इत्यर्थः। इसलिए इसके बाद कोई विरोध नहीं है, जो फल प्रदान करने के लिए अभी आरंभ हुए नहीं है, संचित बैठे हुए हैं, अब कभी दे भी सकते थे, उसी अवस्था में आपने उसको नष्ट कर दिया। इसे विमतम न ज्ञान निवर्तम निवर्त्यम अनुमान कर्मत्वात् आरब्ध कर्म, ये अनुमान जना यदि अनुमान अनुमानात् अनारब्धम अपि कर्म न ज्ञान निरस्यम, तो अनारब्ध कर्म है वो भी ज्ञान के तो निरस्य नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष ने अनुमान किया, तो उसने खंडन कर दिया आशंका नहीं, अनागत तत्व उपाधि दे दिया, अनागत ये कर्म तत् हेतु का उपाधि विपरीत प्रत्यय विद्यावत उत्पद्यते, जो विपरीत प्रत्यय है और विद्यावान के अंदर उत्पन्न ही नहीं हो सकता। दूसरी बात यह भी है विपरीत प्रत्यय तो कभी भी नहीं हो सकता, स्पष्ट बोल रहे विद्यावान के अंदर विपरीत प्रत्यय नहीं हो सकता, आपको दर्शनात बोल रहे बार बार दर्शनात बोलता है पूर्व पक्षी शंका करने वाला, ये बात विपरीत प्रत्यय तत्कार्य दर्शना भाष्य स्पष्ट करे, देखो विपरीत प्रत्यय विद्यावान के अंदर तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता। अब बोलो ये स्पष्ट बोल रहे कि नहीं, यहाँ पर कहा है प्रारब्ध कर्म, कहां को जवाब है, यहाँ पर विपरीत प्रत्यय हो भिक्षाटन आदि को लेकर कार्य हो रहा हो तब ने व्यवस्था, इसे स्पष्ट है किंच इन वास्तविक बातें ध्यान रखिए कि विद्यावान के अंदर कोई विपरीत प्रत्यय ही नहीं हो सकता, क्यों निर्विषय तो विषय ही नहीं है, विषय हो तब ना कोई प्रत्यय होगा। अब क्या जवाब शास्त्र कह रहा है कि नहीं कह रहा है, तो अभी कर रहे हैं ना, अभी भी बोल रहे हैं इसी बात को, कर्म जब नष्ट नहीं हो सकता है ज्ञान से, तो उनकी दृष्टि में फिर प्रारब्ध कर्म नाश से ही मुक्ति होगी, ज्ञान से मुक्ति नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ज्ञान से मुक्ति हो गया लेकिन शरीर जो रह रहा है वो प्रारब्ध कर्म से रह रहा है, ये कह रहे हैं, यानी कि प्रारब्ध कर्म से ज्ञान हो तो मोक्ष हो, ये नहीं कह रहे, ज्ञान अवस्था है, ज्ञान अवस्था में भी मोक्ष प्रदान नहीं किया, कर दिया, किसने कहा शरीर, यही तो इसे बांध किया बोल रहे हो, तो उस वक्त तो विद्यावान का तो विषय ही नहीं है, ये भी तो कह रहे हैं, इसलिए विद्यावान के लिए विषय नहीं, ये तो वो सारी जवाब बार बार मैं कह चुका हूँ, अब भी कह चुका हूँ, ये कौन पूछ रहा है शरीर किसके लिए दिख रहा है, उसके लिए जवाब दे रहे हैं प्राग कर्म है करके, नहीं तो प्राग कर्म ही नहीं है, विषय ही नहीं है उसके लिए, निर्विषय का मतलब क्या है, संसार ही नहीं है, संसार ही तो विषय है, जब संसार है नहीं तो शरीर कहाँ, कर्म कहाँ, प्राग कर्म कहाँ, कुछ भी नहीं है, जो मान रहा है उनके लिए व्यवस्था, उनके लिए व्यवस्था दे रहे हैं, ज्ञान से मुक्त होने के बावजूद शेष का जवाब क्या है, शेष स्थिति है, उत्पाद शेष का स्थिति है, उसके कारण से शरीर आदि दिख रहा है, इसलिए यानी कि वो जीवन, इसलिए जीवन मुक्त है, इसको हम क्या कहते हैं, वो जीवन मुक्त है, यानी कि मोक्ष नहीं हुआ, मुक्त हो चुका है। इसलिए यहाँ पर टीका में देखिए जीवन मुक्तता के शब्द, जीवन मुक्त शब्द भी प्रयोग किया यहाँ टीका में प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने भाष्यकार तो बोलेंगे है नहीं उस शब्द को, हाँ यहाँ देखो नहीं ज्ञानारब्धम कर्म क्षयति तद विरुद्धात् अविद्यालेशाच्च तद अवस्थित अन्यथा जीवन मुक्ति शास्त्र विरोधादिति भाव, स्पष्ट बोले ना टीका में इसी प्रसंग में ही, ये जीवन मुक्त है वो, ये नहीं कि ज्ञान ने मोक्ष नहीं दिया, मोक्ष दे दिया, उसके बाद ही लोग जो कह रहे हैं ये हो रहा है शरीर है कर्म आ रहा है, ठीक है मानते हो तो फिर प्रारब्ध कर्म व्यवस्था देंगे, जीवन मुक्ति का कथन करने वाले शास्त्रों को भी चरितार्थ कर दिया गया है। इसका मतलब कि वो शास्त्र किन के लिए है? विद्वान के नहीं, विद्रत की बात नहीं है वहां, तो निर्विषय है ये, तो उसके लिए सब व्यवस्था पढ़ोगे सब चीज गहराई में तो सबको समझ में आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। जो कह रहे हो गलत नहीं वो कह रहे हैं, इसके आधार पर कह रहे हैं। अनवधृत विषय विशेष स्वरूपम ही सामान्य मात्र आश्रित्य विपरीत प्रत्यय अवभास मान उत्पन्न है, क्योंकि जो है हेतु को सिद्ध कर रहे हैं, निर्विशेषता हेतु को ही सिद्ध करने के लिए बात कहा जा रहा है कि अनवधृत विषय विशेष स्वरूपम ही सामान्य मात्र आश्रित्य विपरीत प्रत्यय अवभास मान उत्पन्न है। जब तक विषय विशेष स्वरूप का निर्धारण नहीं हुआ है, अनवधृत विषय विशेष स्वरूप सामान्य मात्र आश्रित, और सामान्य मात्र को आश्रित करके जब रहेगा तब तक तो विपरीत प्रत्यय भाषित होते ही रहेगा। विपरीत प्रत्यय तब तक भाषित होते रहता है, कब तक? जब तक अनवधृत विषय विशेष स्वरूप जीव ब्रह्मत्व अनुभूति के जो है अवधारण सम्यक जब तक नहीं हुआ तब तक आप परोक्ष ब्रह्म के नाम ब्रह्मा से लेकर जब तक रहोगे तब तक विपरीत प्रत्यय तो रहेगा ही, उसे अगर निर्विषय भाव को नहीं प्राप्त हो सकता। यथा दृष्टान दे रहे, यथा शुक्ति कायम रजत विधि, जैसे शुक्ति का में रजत भाव, क्योंकि आपको क्या इदम रजतम जो बोल रहे हो, इदम रूपी सामान्य विषय का विशेष धारणा तो है नहीं ना, उसका जो विशेष स्वरूप है उसका अवधारण हो रखा है क्या? यदि शुक्ति का विशेष स्वरूप का निश्चय आपको हो गया फिर उसके बाद में तो कोई सवाल नहीं, आपको एकदम रस्तम ज्ञान हो जाए, विपरीत भान हो जाए। जब तक शुक्ति का विशेष स्वरूप का अवधारण नहीं, तो सामान्य इदम तेन मात्र को आपने सामान्य स्वरूप मात्र को ग्रहण किए हो, जब तक ये रहेगा एतादृश सामान्य इदम तेन शुक्ति का ज्ञान है, शुक्तित्वेन विशेष रूप में शुक्ति का ज्ञान जब तक नहीं है तब तक इदम रहते विपरीत भास होते रहे। जो समझो जब तक जीव ब्रह्म एकत्व का निश्चित अवधारण नहीं, केवल मैं सामान्य रूप शास्त्र के जान रहा हूं मैं ब्रह्म हूं, इतने मात्र से विपरीत भान धुन हो दूर होगा ऐसा नहीं था, तब तक विपरीत भान तो रहेगा ही। इस आगे कद न सच विषय विशेष अवधारण बतो अशेष विपरीत प्रत्यय उपमर्दित न पूर्वत संभवती, और जो वही चीज देखिए जब विषय विशेष का अवधारण वान पुरुष है, यम शुक्ति ऐसा विशेष विषय विषय का धारण हो गया, अवधारण हो गया, निश्चय हो गया, फिर अशेष विपरीत प्रत्यय का वासना भी उपमर्दित नष्ट हो जाएगा। अतएव न पूर्वत संभवती, पूर्व दोबारा इदम रिस्तम से ज्ञान नहीं हो सकता। शक्ति का जो समय प्रत्युत्पत्त पुनर्दर्शना, क्योंकि शक्ति का शक्ति का आदि का समय प्रत्युत्पत्ति के बाद पुनः उसका दर्शन ही नहीं होता रही इदम रजतम। अब बताओ जो हम कहते गलत कह रहे थे, एक बार जीव ब्रह्म की अनुभूति होने के बाद क्या दर्शन होगा संसार की? जिसने मानस जैसे ज्ञान कर भी दिया तभी भी उसको कभी भी प्रतीत वैसा होता है, वो भी बात आएगा, आपकी बात कहेगा, आपकी बात भी कहेगा, इसका मतलब अभी आपके अवधारण पूर्ण परिपक्व नहीं है, परिपक्व इतना नहीं। इसलिए यहाँ पर भाषण बोलते क्या बोला कि विपरीत प्रत्यय का दूर होने की बात नहीं कर रहे, विपरीत प्रत्यय आशय को मर्दी करता है, उसकी वासना तक नष्ट हो गया है। अब कहां से होगा? मैंने अविद्या के अविद्या का लेश की उसकी वासना कुछ भी नहीं, खत्म पूर्ण रूप साफ हो गया, उसके बाद होता है क्या? उसी का नाम हमने विद्या कही, जो पहले बोला क्या भाषा करे अविद्या कार्य दो सब कुछ नष्ट कर देने का नाम विद्या, उसे पहले विद्या उत्पत्ति नहीं मानते, दिग्भ्रम हो रहा है फिर विद्या उत्पत्ति नहीं हुई है, अभी उसे कसर है, बाकी है, कमी है। एक बार वो हो जाए उसके बाद सवाल नहीं, कोई दूसरा चीज है। पचित्त विद्या आपकी बात आ गई, पचित्त विद्या पूर्वोत्तर विपरीत प्रत्येक जनित संस्कार विपरीत प्रत्यय अवभाषा स्मृति हो जाए माना, विपरीत प्रत्यय भ्रांति अकस्मात कुरवंती, आपकी बात में रख रहे हैं ऐसी बात नहीं, आप लोगों के मन में जो शंका थी सबका जवाब रेडी है वहां, ऐसे थोड़ी है। यानी कि उसको धैर्य रखना पड़ता है, उसको सही ढंग से जहां जो बात किस दृष्टि से कहा जा रहा है उसका शंका पूर्वक क्या है, जवाब से किस दृष्टि दिया जा रहा है, वो सब समझना पड़े। मुख्य सिद्धांत पर आपके दिमाग टिका रहे, अवान्तर शंका समाधान की आप उलझेंगे वहां भ्रांति नहीं होगी। असल मुख्य सिद्धांत में जहां गड़बड़ी है, आपको दिमाग को धारित नहीं पक्का, तो जितने भी अवान्तर व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्था में उलझ जाओ, फिर आप समझोगे क्या हो गया, ये ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या हो गया। फिर मुख्य सिद्धांत तो पूरा दृढ़ होना चाहिए, तब जितने अवान्तर शंका समाधान आपको समझ में आ जाए किस अवस्था वाले के लिए किसके लिए क्या जवाब दिया। क्वचित यहां भी दो नंबर टिप्पणी इसलिए करे, परोक्ष ज्ञानवती है ना, आपके बात के लिए कह रहा हूं, जान के दिखाता हूं बात पॉइंट्स को जोर के टिका में टिप्पणी क्यों जाता हूं, इसलिए जाता हूं आपके मन में दृढ़ हो जाए बात। ये तभी हो सकती है जब परोक्ष ज्ञान है, अभी अप्रोक्ष अनुभूति अमरमा से रट लिया है और ध्यान करते करते उसका लगा कि अमरमानुभूति हो गई, घोषित भी करते थे मेरे रहा ही नहीं, संसार एक में बदित स्मृति पर हमी है, ऐसे बोल देते हैं, बोलने वाले बोल ही रहे उन्हीं के लिए करे। क्वचित परोक्ष ज्ञानवती, क्वचित कर दिया इसलिए परोक्ष ज्ञानवती। टीका में भी देख लीजिए इसे अवतरणी काम, यथा अज्ञानवतो विपरीत प्रत्यय भाव अनुभूयते, पक्ष है यथा अज्ञानवान पुरुष विपरीत प्रत्यय भाव का अनुभव करता है तथा तद्वतोपि क्वचित विपरीत प्रति उदृश्य तद्वत मैंने अप्रोक्ष अज्ञान यहां तद्वत कह रहे ना, अप्रोक्ष ज्ञानवान पूर्वक है ना, वो कहेगा अप्रोक्ष ज्ञान वाले के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तथा कथम तवानुभव विरोधो न प्रतो, बताओ अनुभव विरोध क्यों हो रहा है, इत्याशंक्य तब जवाब देते नहीं, अप्रोक्ष ज्ञानवान के अंदर संभव ही नहीं हो सकता, परोक्ष ज्ञानवती विपरीत प्रत्यय सत्य न अप्रोक्ष ज्ञानवती तदाढ़ विपरीत्या, परोक्ष ज्ञानवान में ही विपरीत प्रत्यय हो सकता है, अप्रोक्ष ज्ञानवान में तो हो नहीं सकता है, इसी बात की दृढ़ता करने के लिए अब कह रहा हूं कि क्वचित इत्यादि विद्या यहा पूर्वोत्पन्न विपरीत प्रत्यय जनित संस्कार विपरीत प्रत्यय भाषा स्मृति हो जाए माना, क्वचित तो कहीं कर आपको दिखाई देता है मानव विद्या उत्पन्न हो गई है, फिर भी पूर्वोत्पन्न विपरीत प्रत्यय जनित संस्कारों के कारण से विपरीत प्रत्यय अवभाषित अवभाषक स्मृतियां होती रहती है, ऐसा दिखाई देता है विपरीत प्रत्यय भ्रांति अकस्मात क्वचित कुरवंती, अकस्मात कहीं कहीं होता दिखाई देता है तो समझ लेना वह अभी वो परोक्ष अनुमान है, अभी अप्रोक्ष अनुभूति भी नहीं है, ये उसको दृढ़ता पर निश्चय कर लेना चाहिए। यथा विज्ञात दिग् भाग से अकस्मात दिग् परिभ्रम, जैसे दिग् विभाग सबको जान रहे हैं आप, लेकिन कभी कभी आचार जग जाते हैं तो पता नहीं पूर्व की पश्चिम, इसका मतलब क्या है अभी उसमें परिपक्वता नहीं आई, समय ज्ञान तो चेत पूर्व विपरीत प्रत्यय उत्पत्ति से यदि कहोगे समय ज्ञान वहां होने के बावजूद ही पूर्व विपरीत प्रत्यय उत्पन्न हो गया है, समय ज्ञाने भी अवसर भाव से इसे विचार करेंगे पूर्ण बदल।